انتخاب کنه گفتگر برای بیان. در میان آتیگ مناسبت ها باعث بودن که قسمت آخر این موضوع از لحاظ بیان در محضر شما و رسینگا به مسامع شما به تاخیر بگبید. گرچه این ماه و این ماه جمعه و جلسات وقت هم مناسبت هایی دارند به اعتبار و تقریبات و اهمیت هایی که از لحاظ معنویت و عبادات و وظائفی که به اعتبار ایام و شهور بایستی انسان بیشتر به آیان توجه بکند، اما مناسب این که من مختصری از قسط آخر موضوع معراج و مطالب عمده یا که آیانی به شمع مسامع و گوشان رسینگ نه تنها بی اهمیت نهیم بلکه خیلی دارای اهمیت. این موضوع سلسله بیان ضمن تا ایجا بیان کنند بود که رسول اکرم علیه السلام شب یک پاسی از مکه معظمه همه طور که قرآن عظیم در سوره اسراء تها بیان فرمائند: سبحان الذي اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. شب یک پاس و یک حصه مختصری تا الله عزوجلال نبی اکرم صلی الله علیه و سلم در حالی که یک بهشتی سواری به وسیله جبریل امین علیه السلام ره دیگ بتگد پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بعد از دی مقدمات و ابتدائی امور فراهم بوگا بعد با آئی تشریف فرمائی بی تو سوار بی تو چه مسجد الحرام و بیت مسجد الاقصا بیت المقدس تشریف بار و او دا در نماز سحر، در نماز شب، در نماز تهجد تمام انبیاء و مرسلین علیهم الصلاة والسلام و تعداد کثیری از ملائکه مقربین علیهم الصلاة والسلام امامت فرمائیں. بعد از آئی دومی قسمت مسافرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بعد از ای مسیر زمینی تکنگا مسیر آسمانی طے کنگ و مسافرت اختیار کنگ آغاز بود. چودا که آسمانی سفر شروع بید احادیث تها رف رف نامی حتی که یک چیز کرسی مانند یک صندلی مانند این چیزی و شاید در این زمانه پیشرفت نسبی تکنیک و تکنولوژی که نسبت به گذشته یک پیشرفتی و دگرگونی به خصوصی برآمد دارید و این پیشرفت نسبی کلمه من تعمدن به این خاطر گشون که این پیشرفت کامل و نهایی تکنولوژی نهید، همانطور که قرآن عظیم ها پیشبینی کتگ و فرمایندگی و یخلق و ما لا تعلمون در این کائنات و مخلوقات در میان خداوند ذوالجلال بتدریج در آتیه مخلوقاتی پیدا کن در این نظام آفرینش که شمایش نزانیت مروچی گروچی هماتوری که شاید هواپیمای اختراع و سواری در صدر اسلام برای صحابه رسول صلی الله علیه وسلم و رضی الله تعالی عنهم اجمعین شاید آن و هم گمان تا هم نهد که هنچی سواری جنام تیاره و هواپیما اختراع بی که با اینقدر محمولات و وزنها بار و انسان حمل بگن تو با چنان سرعتی عجیب و غریبی مسافتها بر فراز آسمان تی بکن تو جا بجا بکن مردم ها. خیلی چیزهای دیگه شاید در همین زمینه در آینده اختراع کنه ببینید و خداوند ذوالجلال آی فهم و فراستا به این خدمت گزاران مادی و نوکران ظاهری و دنیوی مؤمنین و غیر مؤمنین بندگان خدا در دنیا با آن فهمات دور بدن که برای رفاه جامعه بشریت چیزهای عجیب تر دیگر یا هم به معرض اختراع بکنن. به هر حال چیزی که و این پیشرفت خیال نکنی که تنها ای شق القمر و معجزه آسایی هنگی جدید دوره تکنیک تها مخترعین خوده هموارا و در هر زمان گذشته هم یک اختراعاتی بوده که به نسبت آزمان خیلی عجیب بوده. زمانی که مسلمین اولین ساعت اختراع بود در زمان خلافت بنی العباس و یک دستگاه ساعتی به پادشاه پاریس فرانسه وقتی که اهدا کنه بود تو ها پادشاه مروچگین کشوریه که دم از تمدن جن و دیگران وحشی حساب کند همه زمان بنی عباس تا وقتی اولین ساعت اختراع شده مسلمین به دربار پادشاهی فرانسه وقتی که دیگ بود دیستش تعجبش کد کشی چطور کار کرد. اگر حیوان بود انسانان اشیان که اختراع مزانند و انسان همایی دید که صنعتی دارید یک اختراعی دارید هنچون مروچگین متکبرین و متجبرین شرق و غرب عتیدین که آیانی که در حد آیان نهند از لحاظ مادیات و دنیوی مسائل انسانش تصور نکنند آروشی بنی عباس انسانانی دور زمانه تها پاریس حیوان صفت پادشاه جانوری پادشاه وقتی که ساعتی دید مسلمانانی اختراع کرده یه تعجبش که گشت ایش یه باره جنی تو که ایش یه تو تکانه ده حرکت کن چی هست یه حرکت کن این ساعت برای خیلی عجیب است. همانی که مروچی بر ما دهن کج کنن تو بر اثر بتی اختراعاتی که دارن ما را به نظر حقارت چارن در حالی که مسلمانان در اختلاف پیشرفت‌ترین اقوام دنیا هستند و مروچی ظلم و استبداد و استکبار استضعاف مسلمین ای به و منزوی کتگ و عقب دار داد دشمنان اسلام دست به دست هم دگر دیگا و مسلمین از هم جدا بود و متفرق و تکه تکه بود و مسلمانان به این روزگار سیاه نیندیم تا و بعد از آیا یک حکیم ابن عطای ترکستانی هستک شیعه ماهی در نصف یا نخشب به اصطلاح جدید اختراع کدگد و چهار ماه مدتا چی طلوع غروب کد از یک چاهی دریاد پشت کوه رفت غروبی کد چندین کیلومترشی مسافت طلوع و غروبت و تا چهار ماه ادامه داشت و شما برید دکشنریان طرف مراجعه بکنید و فرهنگ لغات طرف مراجعه بکنید تحت عنوان ابن عطا یا ماه نخشب او در بررسی که نویسن او در که ای چی بود دکن یک انسانی بوده یک مسلمانی بوده ماه مصنوعی قمر مصنوعی جوری بوده که تا چهار ماه در نخشب در نصف شی طلوع و غروب یه هم یک تکنیکی بود پیش رفت. به هر حال این موضوع بحث بجاوت در دل زیاد داریم همه چیزی که ارزون کن در این هنگوین دوره تکنیک شاید بیشتر از کرسی مشابهتا با آسانسور بیشتر تشبیده یک بوده یک وسیله آسمانی یک وسیله قدرتی و غیبی که در زبان شریعت و حدیث میراج تحت عنوان رفرف یاد کنه بود که رفرف یاره بود شاید ما برایش که بودی ذهنا نزدیک بکنیم مسئله بودی ذهن نزدیک بیاریم چون تصور بکنیم که یک وسیله آسانسور مانند بود اما طور که آسانسور در ساختمان ها آپارتمان های چند طبقه نصب کنن که با قوه برق با آیه دکمه یا فشار دید حاضر بی به همه طبقه مورد نظر اسوار به هر طبقه که دلوتی همایی شماره دست ایر کنه همود رو توقف کن این انسان عاجز بیچاره که اختران چنین وحدی توانتگی بکن و چه دا بعد همشاد خداوند بصیرتی و روشنی فکری بدندی چیزهای بهتر و تکنیکی تر شاد اختران کتب کنه خلاصه یک وسیله به نام رفرف برای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فراهم کنه در بیت المقدس طبق یک روایتی به همیشه سواری ذریعه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از زمین به آسمان عروج فرمود و حدیث تهاشیه ماده و ماهیت هم خمیر هم بیان کنه بودتا که ایشی این رفرف واجه ها تشبیه داد با یک پلهی که از زبرجد و زمرد آیی جور کنه بودتا که تو ارکنه یا آسانسور یا شبیه با یک با پله های برقی که امروزه در دنیا اختراع کنه بودتا چیزهای پله مانند هستیم که با دخمه برق با قوه برق مثل های تنظیم و هیئت و قواره و قیافه مثل سیلی و پله را جور کنک بودتا پدان که پیمه ارد کنک بودتا اما با برق حرکت کنید خداوند ذوالجلال که رفرفی زبرجد و زمرد برای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را داد که به وسیله همیشه پیغمبر علیه السلام به آسمانان عروج فرمایی بالا سر کرد و طبق یک روایت یا براق حمود به همه جاها و دیگه بسته کرد وقتی که به آسمان دنیا فرمایی ما نزدیک بودیم و این بحث که بعضی ملحدین منکر وجود آسمانان هم برای ایشی اثبات و شما را فهمانگاه مستقل این وقتی زمان لوتی که من این ملاحده زمان و دنیای این طرز تفکر جواب بدهیم و برای شما اثبات بکنم که همچون قرآن گوشته که هفت آسمان وجود داری آسمان ها حالا اگر همین موشک ها قاره پیمایی یا اشانی دستگاهانی که ادش کتگم محواره هم نتوانته بکوده برسند ایشی انگه اشانی زوفند و اجزند ناتوانیند بالاتر از این جاگه ها آسمانی با دارای جرم جسم حجم وجود دارید بشیم ایمان که چنین وحدی بشر توانایی پیدا نکده که خدا برو تو برسید و انشاءالله که توانایی حاصل نکند البته اقبال چمی فلسفه میراج مسائل تکنیکی طرفا یا اشاره کند یا انسان عظمت طرف اشاره کند که به اعتبار معنویت ها انسان چقدر عظیمی چیزی گوشی سبق ملاه یه میراج مصطفی سے مجھے که عالم بشریت که زد میں ہے گردون یہ اقبال اردو اشعار کا گوشی که سبق ملاه یه میراج مصطفی سے مجھے که عالم بشریت که زد میں ہے گردون جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میراج میراج پیغمبر علیہ السلام کا منا یہ سبق رستہ کہ یہ آسمان یہ جہان یہ عالم یہ سماوات آسمان در معرض قدرت انسان و عالم بشریت قرار دارد انسان ہنچی موجود عجیب و غریب و عظیم و شان آئی آسمانانی حکومت ہم حاصل بود البته وقت لوتی، زمان لوتی، شرایط لوتی، آی مسیر و پل و قنطره مرگ و موت تهی کنگ لوتی و تکامل ایگو عروج آن مراحل در همین دنیا تو هم ریزی کنگ لوتن تو عمل صالح ایمان صحیح ہے ایمان راسخ ہے بلنی که عمال عمل صالح زمین فرام کنگ فرمانی کہ وہ آسمان و دنیا مار رستی ہیں، جبریلا دروازہ جائے، معلوم ہی کہ آسمان دروازہ جا. قرآن ہم گشت اللہ تو فتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ حتى يلج الجمل في سم الخياط. ہنچی انسان در ای عالم انسانیت هست، خدا پیدا کرده این نافرمان و کفار سرکش که وقتی که اشان میرند و شانی روح بالا برگوید برای اشان آسمانی دروازه ها پچ کنگده بند و دوباره آن روح به طرف سجین در قار زمین در پایین تر از زمین برگرده نگوید. الله تعالی ما را محفوظ می‌دارد. فرمانی ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط، ایشان بهشت داخل نبند مگر زمانی که شتر در سوراخ سوزن داخل بود. شتر گفت این جون برای سوچنیه دیم که تو کا سوچنه دوم کا سوراخ بست کن. اگر شما وشی که گود دوچی سوچن خورده برا گوندوچی دون کا گوستن کن خوشتر شما کارا نپاد دوچی سوچنی تو دنبا سوراها گوستن کن گوارا که دوچی اگا مسترین تگر دوچی. اللہ حضور جلال فرمانی هنچین انسان آیان که بهشت داخل نبا مگر هما وقتی که خوشتر سوچنی دوم کتاها دیم کا سوچنی کا بگزی گوست کرده. یعنی چی؟ یعنی هم چکو حشتری پیمی جونی مزنی سوچنی دوم که تو کر روگ یہ محال ہے ناممکن ہے. یہ پیمی افراد با ای گمراہی و کفر و شرک و الہادہ اشانی جنت روگ ہم ہمارا رنگا محال. اللہ حضور جلال مارا محفوظ چی آیا معلوم ہے آسمان دروازہ دار لا تفتح لهم ابواب السماء. فرمان جبریلہ دار جات آسمان آسمان اولی جس کے نگ بود ان کے ہنچ ویر نہیں کہ امریکہ ہے کہ روس ہے آفرو پرو بودا بودا مریخ ہو پرائے خورشید ہو ماہ نہیں بودا کہ بیلے ہنچو ہر کسی ہر جو ہر برو یا شرکت کی یہ جائے چند پر ہور بھی ایک رئیسی شرکتی پچگان دونوں نے ایک شرکتی یا کی دو سینگہبان داری تو شپ شیفتہ کارکن تو روچے گا لٹی زور پوشت ہمیں پر صادق کی ببند ہر کسی ملتی در رہ جو صفت بکن نور رحمه دو. یہ خدا نظم و انتظام و نظام بی مامور و بی محافظ رہے فرشتہ ماموران در دروازے آسمان دنیا سوال کنن کہ کئی دروازے جن جواب دے گی جبرائیل من جبرائیل روح الامین علیہ السلام. فرشتہ تحقیق کن مامور دروازہ پان تحقیق کن کہ ہمراہ تکون تہنائے اس لئے کہ زمزمہ بوتا در آسمانا کہ جبریل کے ہنو چھے زمین نیمگا پیر آگے آئیے معمولی آئے گی نہیں شی با یک موقع عظیمی آگے با یک گروہی بدرقی آگے یک شخصی آئے آگے یہ زمزمہ تیسرا در آسمانا رستگا تو یہ جشن ہے یہ مہمان عزیز آمد و تشریف آوری خبر کی سرا تا حد اجمال بازی جا بے تفسیر برا بازی با اجمال شنگ بود تگر اور جاہ تنگو یا کہ جبریل کی درجہ نگی شاید ہما موضوع بھی تنہا نہیں جبریل بر ہمراہ تگو کہیں تھی ہمراہ جواب دن جبریل کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پدا فرشتہ سوال کیا گوشی کے قاصد رکھتا انہیں مگا دستور دے ایبوتا خیارہ ایبو بھی با آسمانا مقررات محفوظ ہیں نا چونہ ایک در آپ فوراں واضح نام گرہی بھی در پس کنے بھی شبارے کسی بھائی پیغام رکھتا دستور رکھتا کہ بعدم بھی ہے جبریلی گوشی کہ نعم ملے اور مدعو ہے دعوت دے ایبوتا ہنچو علکی و سر میں آتا و سری مردم ایجا ہے حد نگم نون دروازہ پچ کے نہیں بکرم موارد آسمان دنیا بود کی آسمان اول بود خدا ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام تشریف فرمایت و نظریت ملاقات ہوئی و سلام داد، حضرت آدم علیه السلام سلام جواب داد علیه گفت و گشت مرحبا بالابن الصالح و النبی الصالح، مرحبا خوش آمدی. راستی طرف هم صورت بازی تصویر هستا، چپنی میگه هم بازی عکس و تصویر هستا. وقتی راستی نمیگی چارت خندی خوشحال بود، چپنی نمیگی چارت گم زده بود گریه کرد. جبریل علیه السلام آواجه بارگاه عرض بود که راستی طرف ایگا آیان بهشتیان شکل صورت آنا، حضرت آدم بهشتی فرزندان بهشتی انسانان شکل صورت آنا، وقتی آیان گندی خوشحال بی آدم علیه السلام که بهشتی اولاد طرف اگه نظر که خوشحال بی خنده فرمانی شادمان بی خوشنود بی و چپیگا دوزخیان اعاذن الله. وقتی آن گندی گمزده و پریشان الله دل جلال ما رحمه چما راستی نیم بگه اصحاب و شمال و چپی دست والا آن آنکت نام عملش به چپی دست رسی، الله دل جلال ما را نجات فرمانی که ما همی ترتیبا رفتی آسمان دوم طرفا به همه شکل درجه نیبو، سوال جواب بود چه جبریل باز خاص بود تحقیق نیبو و عاقبت دروازه پچکنه گو و ای آسمان تها. وقتی که موارد بودی حضرت یحیی علیه السلام و حضرت عیسی علیه السلام ملاقات اما پا امام السلام داد تو آیان جواب داد که علیه کشی گفت تو گوشتش مرحبا بالاخ الصالح و النبی الصالح، خوش آمدی ای برادر نیکوکار، ای برادر پاک، ای برادر صالح و ای نبی صالح. و به همین ترتیب آسمان سوم، آسمان چهارم، آسمان پنجم و هر آسمان انتها از انبیاء علیهم السلام یکی ملاقات بود. و ارشاد فرمایی که سومی آسمان تا یوسف علیه السلام ملاقات و قوت یه شطرم من الحسن، یوسف علیه السلام گوشه حسنه گو جمال و زیبائیه خوبصورتیه یک کپی گوشه تهنا همشیه که حضرت یوسف دیگه. اگر حسن و جمالی که در دنیا انسانی جاهیاری به شکل یک چیزی دارای حجم و جسم تصور کنه بی بی چون تصور بود بشه حسن و جمال یک کپ بی همیشه که با حقی مخلوق بار بودتا کپ بی دیگری همیشه که تحنا حضرت یوسف علیه السلام دیگر. ولو بگی چه اندازه حسن و جمال بود داد اللہ تعالی یوسف علیه السلام و کمال عفتا و عصمتا نبیه که بشن وقتی گوشن که معصوم، معصوم که گوشن تو ما که گوشن انبیاء علیه السلام معصوم انتو بس نیبرا عصمت یک کوچکین کرشمه و تجلیه انسان توان در زندگی آن لحظه‌ای که حضرت یوسف علیه السلام زندگی آن حضرت زلیخای مکرون رنگا روبروبی گودا بسنجیدی که چه اندازه الله ذو الجلال انبیاء عصمت دارد. یوسف علیه السلام با ای حسن و جمالا که حضرت سید الانبیاء علیه السلام عائشه صدیقه ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها فرمانی که لواحی زلیحا لو رأینا جبینه لآسرنا بالقطع القلوب على الید، فرمانی قسم به خدا اگر منی آقا محمد کریم علیه السلام پیشانی مبارکا جبین اطهرا زلیخای دستگوهارا سلاطین و عمرا وزراء مصر جنینانی که یوسف شدید و قرآن بشید چنان دست پاچه بودتا وشتش و ما هازا بشرن این هازا الا ملک کریم، ای انسانی نهی زلیخا، ای تی گلام، ای تی نفر که تو داشته شی انسانی فرزندی نهی، قسم به خدا ایشی یک فرشته مکرم و معظم. حضرت مادر مؤمنان حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها فرمانی اگر آیا جنینان که زلیخای دیما نشتگتن تی یوسف علیه السلام شدید تو ای پیمه دپش بک کپتا چه حضرت یوسف حسنا و در مقابل بجای میویانی بر رگا و تی دستان لگتن بر رگا و سماش نگو سارش نگو که من دستان تیرم بر رگا چاکوانی که دست دنکشون میوه ببرند و برند بجای میویان و تی دستانی کپانش بر رگ فرمانی حضرت مادر مؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها اگر آج جنینا یوسف شدید تگه دستانی دلش بره بل اگر منی آقا محمد کریم علیه السلام چهره اقدس آیان بدیدین بر آیان بجای دلانی دستانی دلانی برگا کفانی برگا و تی قلبان چاک داد اگر کفش بتگه بره نعره تکبیر الله اسلام زنده باد قرآن زنده باد صداقت صدیق اکبر زنده باد عدالت قایوک آدم زنده باد سخاوت عثمان غنی زنده باد شجاعت علی مرتضی زنده باد تدبر حمید معاویه زنده باد مولوی عبد الرحمن زنده باد نعره تکبیر با همین حسن و جمالا با این سن جوانیا اعلام نبوت هم نبود تجربه اما معصوم قبل از بعثت هم نبی معصوم جوانی بود درجه اتم و کمال رسد عزیز مصر جنین زلیخایی بارد بی اکبر ملی اتاقی تها که هفت و هشت دروازه پشت سری هست دروان تمام قفل بکن پردیان جهل کن و تا با حسنی که مصری جنینان در آن زمان خدادادی خدایا داده گرد و ظاهره که عزیز مصر یکی از عمرای عظیم و شان مصر انسان مترفع سرمایدار صاحب منصب نرو تو معمولی جنین انتخاب نکن در حسن جمال گچی بکن کسی را انتخاب نکن با حسن خدادادی که زلیخای هستد و هم بازاری جنینی معمولی نه هد آخر عزیز مصر جنینه که باری چین چون مدتا گچی نیکو تگر بازی من رؤسا و جوانان هنگوین که دیپلومی بندگیش لیسانسیش گفته چاره دو سن پیریش کماشیش شروع انگا جننه گفته میشه من انگا شوحاز کنه اوی تو بڑی جنینه شوحاز کنه تا اوڑه تا کلی که شوحاز کنه هم آدی که شیطان پاه که این بری تر شکار بکن تو پاه که تی وجود شیره گا بکشی تو پیرت بکن جزت بکن دامن افتا تیگا بباد بدن تو از بینی ببارد نو تروه داری که جه انتخابی کنه یا جنی چوک لوڈرا ببی تو گردنی ایر بتر ریچی پیری یا انگر کشی میں مات دروار نه حتا میں سانگ دروار انگر سردار تو نه آن من فلان قبیله مردم و من هر لنو پنجو و گروی و شپانک و فقیر و نادار و بیمال و فلانی منظور و پیغمبر علیه السلام فرمایید که همچون نماز وقت رسید آیه مکنه قضای بی جنازت آماده و میت قبری مکنه پوستیت از بین را جنی چوک هم وقتی که بالغ بود آیه سور مده دری درکب حلالین و با اخلاقی مردم نده ای اون وقتی آ فاسد بید خراب بید وقتی که بانه شما زاماتی حبریار انسانی که آیی اخلاق خوبت دین خوبت این دو چیز محبر هستی دو محبر ملاک کنن نفرمانی که پولی باز ببید حد نسب عالی ببین فرمانی اخلاقی و دینی شما پسند کو و حبری زاماتی یار شما را دختر بالدی هستا و نظر تو گرا تکن فتنتون فی الارض و فسادون عریض در روی زمین فتنه پیدایی بی و پهناوری فسادی پیدایی بی چیزی که پهنا تی سک باز بی گروت راجی به همان اسمت گشتر بی نه و این فساد پهنا که بازوی دراجی والله علم چه اندازه دراجی و مرو چیگه این فتنه ها گزارشاتی که به مای رسند احیانا مسائلی که مطرح بندگاهی از این باب به قدر شرم آورن که انسان چشم از خجالت باد ببندی تو بروتی به کجاله می کنوزی و این ادای تنازی و شیطانی و پرفریبی که مروچی خواهران مسلمان در بازار عظمت نشان دیان تو نمایشی دیان در کوچه و خیابان گندگی بید با این وضعیت فجیع بی حجابی و بد حجابی، کاش که تنها بی حجابی ببودیم، کاش که تنها بد حجابی ببودیم، بعد از سینگار و زینت و آرایش به تمام معنی همه بینکی یک عروس بانوری سنبهینه و تا سنبهینیت گوهار نون به طرف دکتر به بحانه دکتر در کوچه و بازار حرکت کن نظام چینچو جوان مسلمان خرمن ایمان تها آتش سوزناک سوزنده جن تو دنیا یا به فساد کشی تو بی افتی و بی ناموسی آتش در بازار بشن. حضرت فاروق اعظم شلاق دستایت که پیمینی بیدی سنه رضی اللہ تعالی عنہ عدنات یه معمولی تخلفی در این قضیه او دیگه بری یکی در وزی دیتی لباسی کمی که لباسی خیلی منظمت به نسبت در بازار در یاد سنگار ماننده او تی هزرانی بالا و حالا هر کسی جنینات مطرانه برا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ که هزران شلاقی بالا و مشتی یه پندر که بی جنین چلوگا جنین خانواده این چوشکم و تا در که پیچه منزله و خروج تفلات وقتی بازار در کفه که ضرورتی بی طوری در بیایی که یک و تا نگار کنی در بیایی اگر یکی بلوتی که میل و تیگاه تحریک بکند آی میل پادمهش میلی مزار جوانی که آی تمایلات آماده هم نظری که کپی دینی بعد بکن چی چکه به تردین هوا یکی چه آرگو تی پشی مام ببی نه که چو و تا سنبهی ملو چگین دورا که پیر مرد 70 ساله هم بگن دیدی یه بری بیچاره افسوس و بخش بخش و بشی بیم و کبیر دو تو آبا جنینی که چلیه بی و حدا محلا روگنی بلو چی حیوانی روگنش یک چی دبیه تو که گو درجوگی تو کشکو یکی دات بره روگان خبر ده فلانی چلیه بی تگیندگانی دا هر کسی دارش که برتا فلانی چلیه بو هم مردین جنینی لدولن کن بجن روگنان تا سبا چرک دنیا که به تمدن نیم اگر پول زیاد کنه این پولداری واقعا انسان باز برا به رسوایی کشی. حضرت موسی علیه السلام گاهی هم تو دنتان پلیشکی در فرعونیان کلان سرا پشت رب نتمس على امواله ای خدا شان مالان تحس و نتمس بکن برباد شان این گلداری ها به این جاها کشده انسان شدیگه که بودی لافه گره و تو که بیچاره به هیلت چیز درگیر دیم لکمه این نام بودا سیر بکن آئی مردین جوان آبریشم نزوری تو بگر نگه آبریشم پارشه یا هر انگشتی پر از انگشتر تلاه نبا نه سالمی دلتانا نرو تلاهی کشه نچدانی اگر پولی مبید ناکوتی به نان محتاجی هستی کند مستی لعنت به تنگ دستی نو پولداری گشته بو آهو دیدی رو کنه حیوانی یاد نو هنو مدتی پدا پاکستان و هنور تیلش رو تنش خوشبوی تیلا بری مردو تنینا کت دیوار مشکلان چلا بود تکیل هنو ما عشقو نگو بوشی که همین دو سه روچی خبری یا دیر با ما گزارش دیر رسته شاید ممکنه هم نو بوشی قد کلون رواز گم نو قد کلون رواز گم زنین دکی چلا بود یا گندوکی یا یا نفر رو باید قد کلون بزوره برم قد کلون فشاری جنه حالان که گوش داره که جنین خوشبویی حدیث آیا حتی جنین هنچی خوشبویی استعمال بکن بود مرد خاطرها بود لوگا حلالین خاطرها که آیی رنگ ببی بوی مبی بو داشته مبی رنگ داشته ببی زعفران مثلا زعفران یک بوی یک مستی خوبی نزدیک آیا احساس بی دورا نشجگه نکن دیگر دماغا نمحرمه ایگا مردی که آیی بر وفسی چی هیده بوا آیی بغلان بوا آیی جداد بوا کمو که آسوده که بیگه وحشکیم بویه که زعفرانی وطن موشی لطاری اسکی وطن لطاری نه که هنو که سینجان و زعفر چیه نامی خودگلونان و آدگه کجا کجا ملکه اتران بیاره که هرچی که بوی تیز دره را دکان دبا انتقال کن جنتی دست پشتر این زعفری که نمیش آدگه را بیاره شیشه که داره که وقت نمیم آه آوی ترین پشتر آمیشی شبتنه آیه بیاره آ بیچارے کے دکاندار دم با کے چند شیشے بھی بیاری یہ ماں سے گوہار دست کے سرا اس کی اپنا حکیم اتنا چر پی کا آپ بھوٹ گا اس کی کھجا آیا کہ دہ حصہ دے تو کے بارے مورد پسند بھی قرار ہوگی اس کی دماغ بلند کھجائی سرا ایر بھی ایک بار مردین ہمیں اترا استعمال بکن کہ بو دار داشتا بھی نجگی بھی بوی بھی بھی رنگی میں بھی رنگ برا مردین ہمیں بھی جنین ہمیں خوشبویا کہ رنگی بھی بھی تو بوی کم بھی و آ جنینی که آی بو مشی بازار در بی اراده ایشه که مردینان دماغ سمگو ببن بو بلگی بو بکشتم این نیمالا چقدر فاحشا فحشاگر آ جنین که در این فکره که مردینان چم من نیمگا تا بگیری تو منا بچارن دماغ بوش منی بو آنی دماغ سمگو کم من نیمگا متوجه میکن شیش میکنه حیادار این جنین کار کن حیادار همی کار کن یا توف یک کار کن توف شما به توپ با تشمیل بده توپ با هر بچکان زوره لنگان چرا پاسی ده یا ایشی پا دیجا آی دیما را آی پا دیجا آدم اگر ایده تپیر و اول تپیر و ایشان توپ با هنو آدم نه هنده شان ایشی که نوتیه ایشی دستا پاس بارد با آی دستا پاس دیل بی با آی دستا پاس دیل بی ایشی بچاری آی چمو گو بجند آی لونتو گو بجند آی پوزو گو بجند ایشی حیائی پشگفت چی درد جنینا که گل گل را رمک رمک را گوره ما جوالا خیابارم سرا رجعه را با پیگنده باری جا گوره ما گوتی لشکره را بگا بسی رمکان یا سپاهی کن که رجعه را با شپا نصف شپا ده ساعت ده ده نیم ها دو ازدار چی کن جنین خواب ارده این خیابان رجعه را بگی بیس بیس ده ده گل گل لین ترا وحد وحدی منه کنی شون سرفرست کجا هم اگر سرفرست نداره پیشان ما تقاضا کنیم چه دولت جمهوری اسلامی که آخر پیشان وارد ببندی تو جایشان سرفرست در بگیری یه جایی یک وارد مانه ترینی تو رمک دولت گور رمک دولت گور که گا دعا بکنیم خدا من نزول جلال جلال علا شانو بی افتی و بی ناموسیه لعنت و نفرین ها چه مجامعه ها این شکن بکن آمین افت و حیاء نعمت ها تمام مردین و جلیلان سینان تا اللہ تعالی وجود داری آمین حضرت یوسف علیه السلام در مقابل چی جلیل قرار نگفته عزیز مصر جنین زلیخا گچین بکتا گچین سبا ای حضران بکتا بدا هم یه روچی که نوچی یوسف علیه السلام ها به دام دور بدن یوسف حیا و افت سراغ پیسد دیستن که بگتا وقتی آقا یاری خدمتی کشی چم بلنده نوی نوارم زانک ایشی بگیه منی حسن دائمی که من ها ایشی ها فریه بندن من بودی مصنوعی حسن هم اضافه بکنم یه حسن سر آروچی هم نظامی که باری چیم چو ساعت نشته و دیسنگارتا چند ساعت و دقیقه باری حمام دهوتی لطارتا گموشتا چین چوکا نشتر آدین که دیما و چم و پوز و بروان و مچات و اشانی چیتا گو لبانی ارکو تا باری و تی آرائش داتا با همی وزن و یوسف علیہ السلام با بحانه که بیا تو فلان اتاب تا من یک کاری حبود سامانی مثلا مردان فلان کی دی حضرت یوسف دیل پانک راک کن بالا آئی پیستر کن تو برو بعد پشتا دران کفر کنان کن دران من کنان کن هفت دروازه کفر کن آخری اتاقا که رو اتاق تو در تو تو در تو که رو بودا آخر پلنگ سرا پیسرا آماده که تکیم هند چو بودا چو گوه که تانجای کن دار دن و تی پرده و ستران حجابا شرم و ننگ بالا دی جمع تا برحمه خیال کن که یوسف معمولی جوانی با این رنگا فریبی دن حضرت یوسف یه صحنه گندی پشت مانه دن دیم ترینی دیگه طرفی بے قرار بھی تواری کن کہ ہے تھا اے مرد او مرد او یوسف بیا حضرت یوسف بتا انجان و ناصرفت و بی اطلاع ظاہر کن گویا نشکن متوجہ نہیں کچھ گویا کچھ دیگر ہی خبر کنے گے دلے ہاں یا برا جس کن تو کئی الوٹ گئے در ای وضع به ای حالت آو کئی نمگا تو خطاب کنے مشی لکا ترک بشے گو ماں عمر تو جب چونی جوانی تو جوانا بعد ایرگ جوانا و وقت سوراخ و سنبش روحا دکنے تو گربگا بو گشتے گی دیما دی تو تا یه جا هر رسیده که درستی قضا گنده و گوشن نروتی بل نو تو بجاه رسیده که من جنینی جاها پاد پر داب پر چو من ترن و تو بیا چی بکنو من گو تو اوشی هما پایم که مردی گو تی جنه چطو رکم هن چو بکنو سبحان الله جوابی که یوسف علیه السلام دن تو خدای و قرآن نقل کن برای من شما برای من این تی جوانا که باعث عبرت بدی جوابی که واقعا جوان با احساسات ادا انداز بکن جوانی احساسات روزگار بجاری جوانی که در این بین صحنه قرار بگیری چه احساساتی آید دست دن و در هنچه لحظه یا یوسف علیه السلام این جواب و بازو تیما متجلی بکن جلبه بدن لرزه بر اندام تاریبی فرمانی معاذ الله قال معاذ الله جواب یوسف ده همیشه یوسف علیه السلام فرمانی معاذ الله من به همه جایی که خدایا پناهگاه قرار دادن و مقرر کدم من به همه خدای پناهگاه رو و تو پناه رو چیز فتنه و شر رو انه ربی احسن مسوای تی مرد تی شوها من آقای من خرید کتش منا مثل فرزندی لوگ تا نگه داری کتا به من احسان کتا منو چی من آی ناموس حیا سر پا دیر کنو ای بینی ظالم و ستمکار که نمک حرامی بکند و همه صفره سراک وارد همو در کسافت کاری بکند به قول معروف نمک آبار تو نمکدانا ببروشید ای بینی ظالم و ستمکار هیچ بر نجات حاصل نکرست فرار کن دستان تو جا یوسف علیه سمشه ای خدا در کفلن بل کفلانی پچکنو بکنه زلیحا گندی یوسف فرار کن در که پگه دنبالی حرکت کن که تا جایی که دست رسی چنان عشقا بیقرار کتا که به دست زور بگیرو وادار به یه عملی بکن در این حیث و حیث یا جایی دامنی ہے یوسف علیہ السلام به دست کر بی تو همی گرو کا شاہ قمیص دامن چاک لی یوسف علیہ السلام خدا تعالی دران برو آئی پچ کن تا آخری درات رسی چانگو مرد یہ درسی او دا پدا نیرنگ بجاوت ہے کہ پدا زلیخا و تا تبر اے کن تو ودی چالا کیوی زرگی زریعہ مکر زنام بکار بار تا حضرت یوسف مار اکس متحب شی عصمت انبیاء انبیاء علیہ السلام عصمت نمونه یوسف علیہ السلام به هر حال واضح فرمانی کی خود یا شطرم من الحسن حسن یا کبی یوسف علیہ السلام دیگی وقت میل برسن من تمام کرم اراده شروع که من این موضوع تا آخر برسن و دیر بید تا آسمان سوم رسلگا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوسف علیہ السلام ملاقات در مشبت ملاقات درو شریف آن شفت و جعب جمالی حسنت جمیع و خسالی صلو علیه و آلی رسول علی محمد و علی آلی و اصحابی اللہ و سلیم صلو علیه ما والقمر بعد الخدا بزرگ توی قصه مختصر اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم گرچه دیر بود تا ولی من بنابر قرب زمان شب براءت پیرامون مسئله شب براءت 15 شعبان معظم قرار دارین اراضی خدمت شما مختصرا عرض کنم و در این فاصله برای شکل دیرمبی برای مدرسه دینی عین العلوم گشت سراوان به یکی از مدارس بسیار مهم و فعال استان بلوچستان ما از سالهای متمادی تقریبا قدیمی ترین مدرسه دینی که توسط حضرت صاحب مولانا عبدالواحد گشتی قدس الله العالی الان بیمار هم دعا بکنی خداوند متعال یا صحت کامل و شفای کامل عطا بکند و مدت هایی که وقت چه مدرسه نظارت و سرپرستی کارا معذورن و مدرسه تحت سرپرستی و اشراف حضرت مولانا محمد یوسف صاحب مولانا محمد یوسف حسین پور اداره بوگین مولانا محمد انور صاحب که ابتداعا تشریف فرماید این جاگاه ها و مطالبی بیانی فرمایید موضوعی بسیار مهمینی انتخاب گتگد قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ای آیه کریمه وانک نشان داد که واضح لوجه برامون مسئله حجاب و ستر جنینانی موضوع بحث بکن که با منی آگا متاسفانه ما چی واجه بیانانی گزدارگا محروم بودتیم که واجه ها لطف و بزرگواری کو تو ماره هم باز سخا داد و تعریف داد و نشتی که ما چه آئی بیان آو مستفید بین و چونکه ما همیشه می گفتگو حبران باعث درد سر شما مسلمانان هم من دوست دارم وقت وقتی که مهمانی از علماء تشریف فرمایید همایا ما را استفاده موقع بدهند تو بیان بکنند اما این واجهانی حسن زنن که باز برعکس وقتی تشریف بیارند ما را شاید جهتشی که امتحانی از ما بگرند ما امتحان پس بدهیم به واجه هم باداری نکنن که واجه هم مزاهم وقتی فوقت شما بگیم برحال این واجه به مناسبت جمع آوری کمک مسلمین این منطقه و مروچی شما مسلمانان غیور نمازگزار مسجد جامع اهل سنت چابار تشریف فرما بودتا و همراهانی در کنارک و تیف تشریف بردتا این مدرسه نیاز به کمک داری شما مسلمانانی گارد و تمام مدارس بلوچستانشانی اداره دینی خدمات ذریعه همیشه به مسلمانانی مالی همین چند کوکن تو کمک کن یک تومن ده تومن صد تومن اگر نه منبع درآمد دیگری ندارن و ایشی برای شما یک افتخاره واقعا با افتخار ایشی برای قومی که او دینی خدمات تا بودی پادا بوشتی بودی عرق جبین و کد یمین و زحمتی کشی بودی هدا مدنه و ده تومنی که جمع کن می کارگر و زحمت کشی برات مسلمانی چوتی چوکان شب شما جنگ مقداری برای رضای خدا و دین و آیین و مذهب و ایمان اسلام خدمت صرف جوی کن ایشی افتخار آمیزی مسئله الله جل جلال جل علا شانو دو وسیله شما رزق حلالا و دین بیشتر ترقی عطا بکن تو و ایش شما خیرات و حسنات و کمکان در بارگاه و شرف قبول عنایت دین درود شریف با در آستانه آیی قرار داریم و نزدیک این انشاءالله به شرط حیات خدا تعالی امیدیم بود فضل احسان نه تنها شعبان پانزدهم و شعبان باقی مانده ایام بلکه یه رمضانی که پیداگ نزدیک و آیی سایه بر سرمار قریبی حتی و رمضان های زیادی در آینده نصیب ما شما بود ولی این شب شعبان که در حدیث اصطلاح شب براءت نامی ارکنه تبرعه و اتو تبرعه فروانه و مدرکه حاصل کنه که شب این شب و حتی رزقانی بازی و کمی و عمرانی دراجی و لکی فیصله شب این شب به خصوص که شب احیا یعنی شب بیداری و به عبادت مصروف بود و الله حضور جلال درباره برای وطی دنیا و آخرت خیره و تمام مسلمین دنیا و آخرت خیره به دعا و تضرع مشغول بود و چه خدا لوتن ایشی یکی از مهمین کاران یک فرد مسلمان و روزا این روچگاه روچگ داره که مستحب بده مستحبات حدیثی آیه حتی که این شبتها اللہ حضور جلال جل علا شانہ ایک روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمانی ایک شبی کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام من منزل نوبت تھی کہ من لوگ استراحت پہ جاتے واجہ جنینان درمیانہ شپار بہر کو تجا مسیا جنینی لوگ اگر دشپ نے دو دشپ مقررہ ہر ایک لوگ اگر ہر ایک کی گرا دو دشپ یا کی رسے شب ارگر اور ہم سے شب یا کی ارگر ہم یا کی ہمیں پہ دور گیا ایک شبی کی منی باریت نبی علیہ السلام و سلام منی لوگا تشریف فرما بھی و تشریف داشت یہ وحدی من چمپا چکتا من چارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم